Do tego teraz dopowa dawka Climei Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Climei Forte i niczego się nie obawiam. Climei Forte. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 9 maja, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek przed południem po przerwie zbierze się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że już tym razem we wtorek będzie można przystąpić po powołaniu komisji skrutacyjnej do dalszego procedowania. Mówi pełniący obowiązki pierwszego prezesa. W Belgii już kilkadziesiąt tysięcy mandatów za łamanie zakazów w czasie pandemii. 3/4 dotyczy spotkań towarzyskich. 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami. Tym razem był online. We wtorek zbierze się ponownie Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Obrady zostały przerwane po 7 godzinach. Sędziowie mają wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa. Pełniący jego obowiązki sędzia Kamil Zaradkiewicz poinformował, że decyzję o przerwie w obradach podjął po konsultacjach. Po całodniowych obradach postanowiłem po konsultacjach z prezesami Sądu Najwyższego poszczególnych izb ogłosić przerwę w zgromadzeniu do wtorku do godziny 10, ponieważ konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony przy dalszym procedowaniu. Odkażenie sal, zaopatrzenie się w kolejne partie rękawiczek, maseczek. Obrady zaczęły się wczoraj w południe. W 3 głosowaniach nie została wyłoniona komisja skrutacyjna, czyli licząca głosy. Z końcem kwietnia skończyła się kadencja pierwszej. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf jeszcze przed 1 maja ze względu na pandemię odwołano 2 zaplanowane zgromadzenia. Zakończyła się Narada Polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrali się m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek mówił wcześniej, że w podpisanej przez prezydenta i opublikowanej w Dzienniku Ustaw ustawie o głosowaniu korespondencyjnym są możliwości prawne, aby wybory odbyły się 23 maja. Jeśli pani marszałek by podjęła taką decyzję jeszcze dzisiaj, czyli przed jutrzejszym dniem, przesunęła te wybory na przykład na 17 maja albo na przykład na 23 maja, to tak, to one są możliwe. Jutro nie pójdziemy głosować, a Sąd Najwyższy najprawdopodobniej uzna, że wybory prezydenckie były nieważne. 36 tysięcy mandatów za łamanie zakazów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa wystawiono w Belgii. Takie informacje podają tamtejsze media, powołując się na prokuraturę w Liège. O szczegółach Beata Płomecka. 3/4 ukaranych osób ma zapłacić po 250 euro za udział w zabronionych spotkaniach w większym gronie czy imprezach lub 750 euro za ich zorganizowanie. 25% zatrzymanych osób za złamanie zakazów zostało wezwanych przed sądy, bo dopuściło się kilku przewinień. Kary nakładane były także za złamanie zakazu podróży, które nie są niezbędne, wyjście z domu w sytuacji, która nie może być uznana za nadzwyczajną, czy za brak co najmniej 1,5-metrowego dystansu od innych ludzi. Belgia w tym tygodniu rozpoczęła łagodzenie ograniczeń. I tak na przykład aktywność sportowa na świeżym powietrzu jest dozwolona, ale bez kontaktu fizycznego, z udziałem maksymalnie 2 osób oprócz tych, z którymi się mieszka. Od najbliższego poniedziałku otwarte mają być wszystkie sklepy. Tydzień później wznawiane będą lekcje w szkołach. Beata Płomecka, Polskie Radio. 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami. Ta największa w Europie plenerowa impreza naukowa w tym roku ze względu na pandemię odbyła się online. Piknik naukowy oficjalnie zamknął popularyzator nauki Oskar Wojtunowski. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że na te warunki piknik jak najbardziej spełnił Wasze oczekiwania i co? Do zobaczenia w przyszłym roku. Tematem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik był klimat. Transmisje były dostępne na stronach internetowych Polskiego Radia i w naszych mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Tomasz Gorezdowski. Hubert Hurkacz, najwyżej sklasyfikowany z grających zawodników, 29 na światowej liście ATP, wygrał w trzech setach 4-2, 1-4, 4-2 w meczu z Raylim Opelką, 39 na liście ATP w ramach pokazowego turnieju West Palm Beach na Florydzie. Polak awansował do finału turnieju, który zostanie rozegrany jeszcze dziś, bo jutro organizatorzy spodziewają się poważnego deszczu. Nie ma co wchodzić w szczegóły, nie wiadomo do końca o co chodziło, ale to już nieważne, wiadomo, że o pieniądze. Dobre informacje dla Fogo Unilesz. Rosyjski żużlowiec Emil Sajfuddinow podpisał aneks finansowy do umowy i w najbliższym sezonie będzie mógł jeździć w klubie z Wielkopolski, jeżeli tak potoczą się sprawy. Na nic się zdało zwycięstwo naszego szachowego arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy w meczu Europy z resztą świata. Pokonał Egipcjanina Amina, ale Europa zremisowała 2-2. W kolejnej rundzie już bez Polaka w składzie Europa pokonała Stany Zjednoczone 2,5-1,5, ale to jednak Amerykanie zagrają w finale z Chinami. Turniej toczy się online w internecie. W kobiecej siatkówce wczoraj postanowiono, że Liga Narodów zostanie odwołana, natomiast zgrupowanie reprezentacji nastąpi, bo potem bardzo ciężko będzie nadrobić braki, a jest się do czego przecież przygotowywać, mówi trener kadry Jacek Nawrocki. Ja patrzę na to w ten sposób. Doświadczona dziewczyna, zgrana, powiedziałbym taka starsza zawodniczka, ona może potraktować taki okres, który w tej chwili spotkał sportowców, jako okres regeneracji, jako okres rekonwalescencji. Natomiast zawodniczka, która jest w fali rozwoju, wchodzenia na wyższy poziom, dla niej każdy miesiąc treningu ma olbrzymie znaczenie w postępie i w rozwoju. A ponieważ my mamy reprezentację jedną z najmłodszych w Europie czy na świecie, to absolutnie uważam, że do tego treningu my powinniśmy wrócić. Tyson Fury drażni się z kibicami ile może. Właśnie na swoim Twitterze opublikował krótki filmik, w którym zapowiada bombę. By the way, got some massive news coming soon. Some massive, massive news. And we got some massive news coming for y'all. Very, very soon. Oczywiście nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi chyba o to, żeby myśleć, że to będzie informacja dotycząca walki z Anthony Joshua, ale raczej tak nie będzie. To będzie coś innego. O sporcie znowu za 2 godziny. W nocy przelotny deszcz nad morzem i na południu będzie tylko od 5 do 9 stopni. Jutro prawie w całym kraju słonecznie, tylko na zachodzie może przelotnie padać. Termometry pokażą 20 stopni w Augustowie i Trójmieście, 22 w Lublinie, 23 w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, 24 stopnie w Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Dwa klasyczne albumy grupy Mysłowic. Z rozmyśleń przy śniadaniu i Miłość w czasach popkultury. Od kilku dni dostępne także w formie cyfrowej. Będziemy wspominać te płyty z udziałem aktorów tegoż dramatu. Ale najpierw jeszcze raz Beatlesi z płyty Let It Be. Zostań w domu z Trójką. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now, I roll a stone in where you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone you know. To, że od wydania tego albumu minęło pół wieku, chyba nas już przestało dziwić, ale to, że od albumu Z rozmyśleń przy śniadaniu minęło 23 lata, zadziwia.

wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Przemek Myszar przy naszym telefonie. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesz co, pierwsze pytanie niezwiązane z płytą. Pierwsze pytanie oczywiście, jak dajesz sobie radę w trudnych czasach? Siedzę w domu i nie wyściubiam nosa, szczerze mówiąc, za bardzo. Poza jakimiś takimi rzeczami, które trzeba załatwić, typu zakupy. No i staram się skupiać na przyszłości. Staramy się w ogóle skupiać na przyszłości, więc jest trochę czasu, żeby skończyć piosenki, dopisać teksty, no te wszystkie rzeczy, na których mieliśmy długi, że się tak wyrażę. Staramy się zająć sobą i wiesz, plus jest taki, że wszystko zwolniło i paradoksalnie widać w tym pewien, no taki plusik na co dzień pod tytułem, że jest spokojniej, tak? Że zaczynasz trochę bardziej się rozglądać i zauważać rzeczy, których nie zauważałeś. Mały plus, wiem, ale zawsze. Wiem, o co ci chodzi. Tradycyjnie zapytam też, bo w zasadzie prawie każdy ma tutaj jakieś niewielkie zasługi. Nadrabiasz zaległości tego, co czekało od zawsze, żeby się za to zabrać, w sensie, nie wiem, lektury, obejrzenia filmu. No z lekturą jest na razie gorzej, bo jeszcze nie umiem, jestem troszeczkę podenerwowany, nie umiem się tak skupić, znaczy nie podenerwowany, tylko ten stan jest taki... No, rozedrgany jest taki nieco, tak, rozedrgany tak, nieco. Jest coś takiego, tak, i wolę takie, nie ukrywam, że wolę impulsy, które są troszkę mocniejsze, czyli akurat dość dużo telewizji oglądam, słucham muzyki, bo nad książką się muszę skupić i prędzej czy później zostaję sam ze sobą i to jest ten niebezpieczny moment, w którym właśnie to całe rozedrganie zaczyna mocno interferować. A to bardzo ciekawa uwaga, chyba pierwszy raz ktoś tak dokładnie zanalizował własne samopoczucie w tych czasach. Dobra, to powspominajmy trochę. Pamiętasz po pierwsze, nie, zapytam o co innego na początek. Czy dla ciebie też to, że to 23 lata jest jakimś zaskoczeniem, jak się tak nagle o tym pomyśli? Tak, tak. Ja muszę ci powiedzieć, że ja dla mnie zawsze zaskoczeniem jest, jak patrzę w lustro na przykład, i muszę się konfrontować z tym, co tam widzę po drugiej stronie i no tak, mi się wydaje, że to wszyscy o tym mówimy, że czas leci szybko i nie zdajemy sobie z tego sprawy i dopiero jak ktoś, jak właśnie przychodzą takie na przykład, wiesz, no 23 lata. Pamiętam, że byłem kiedyś w takim wieku, w którym nie wyobrażałem sobie, że na przykład mogę dożyć 23 lat i jak stary wtedy będę. No właśnie. Dobra, to wracając do tak zwanego meritum sprawy. Na jakim etapie pracy nad płytą okazało się, że będzie miała jakiś taki podskórny filmowy motyw? Trudno mi powiedzieć. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to się nie okazało na żadnym etapie tak naprawdę. To po prostu tak było. Myśmy, pamiętam, bardzo dużo z Arturem rozmawiali o filmach. Byliśmy w takim trochę klubie filmowym. Dzieliliśmy się różnymi uwagami, różnymi opiniami na temat filmów, na temat kinematografii europejskiej. Byliśmy dość mocno zaangażowani i to się chyba samo tak z siebie wzięło. Wiesz, jeśli próbujesz coś wykreować, coś stworzyć, to musisz brać skądś paliwo. I to paliwo oczywiście najczęściej bierze się z tego, że się po prostu rozglądasz, zauważasz pewne rzeczy, czujesz pewne rzeczy, słyszysz o jakichś rzeczach, to gdzieś tam ci się w głowie przetwarza i wychodzi coś potem, co ty masz do powiedzenia na ten temat ogólnie, coś, co zbliżasz do swoich na przykład emocji jeszcze i tak dalej. A nie ukrywajmy, że no wiesz, co to za różnica, znaczy jest to różnica, ale mówię o takiej technicznej różnicy, że ktoś ci opowie, że jemu znajomemu się coś na przykład przydarzyło, nie wiem, przeżywał jakąś skomplikowaną, na przykład skomplikowane uczucie, skomplikowaną relację, albo zobaczysz na ten temat film. No, tyle, że film pokazuje ci to jeszcze bardziej, jakby to powiedzieć, emocjonalnie, namacalnie, prawda? Są takie filmy, po których trudno się podnieść. I mi się wydaje, że jakby ten cały świat taki mówimy popkulturowy, ale taki wymiany emocjonalnej dotyczącej właśnie tego, co nas, nie wiem, ludzi, jako ludzi dzieli, co nas łączy, co nas boli i tak dalej. No on jest zawieszony, my w tym grzebiemy, my w tym świecie również piszemy, my staramy się o tym świecie pisać i z tego świata czerpiemy i to jest wszystko jeden taki wielki kocioł, wiesz, myśmy się nie umawiali na żadne tak naprawdę filmowe wpływy, po prostu zaczęło się to nagle tak, wiesz, jeden użył jakiegoś tytułu, potem zaczęliśmy właśnie mówić o filmie, o jakichś skojarzeniach i tak dalej, i tak dalej. Tego jest pełno, wiesz. Filmy mają po prostu takie oddziaływanie, że to trudno, wiesz, zapomnieć albo nie myśleć o niektórych filmach. No a potem było jeszcze postscriptum, ponieważ to ty jesteś przecież autorem tekstu, który wtedy wzbudził trochę kontrowersji do utworu To nie był film. Ja już nie pamiętam chronologii wydarzeń, bo utwór został dopisany dopiero do płyty o rozszerzonym repertuarze. Pamiętam, że był napisany do filmu, ale spróbuj to troszeczkę dla mnie przynajmniej uporządkować chronologię zdarzeń. A jasne, no, chronologia była prosta. Ten utwór był po prostu na sesji płytowej. Był dla nas bardzo ważnym utworem. Nie wiem, czy nie jednym z najważniejszych, bo był po prostu mocny. No, trudno było nie odczuwać siły tej piosenki i jakby mojego tekstu, z czego jestem zadowolony i tego, jak on się dodawał w sumie bardzo dobrze z muzyką i z tym takim balladowym, opowiadającym sposobem, jaki to robiliśmy. Myśmy sobie dużo jakby obiecywali po tym utworze. No ale w pewnym momencie okazało się, to były takie czasy, zresztą one chyba są do dzisiaj takie, że wytwórnie filmowe umawiają się z reżyserami, z producentami filmowymi, że tam w jakimś filmie znajduje się kilka piosenek, które i ten film działa trochę promocyjnie w tym momencie, prawdopodobnie, nie wiem, tak to chyba działa. No i w tamtym czasie właśnie Sony współpracowało, mieli jakiś kontakt z Jamoidą i rozmawiali na temat właśnie nowych piosenek polskich w filmie. No i Jamoida, jak usłyszał tą piosenkę, to stwierdził, że, czyli reżyser filmu Młody Wilki 1,5, stwierdził, że on tą piosenkę chce koniecznie i on chce ją mieć, jakby to powiedzieć, na wyłączność. Przynajmniej powiem tak, przynajmniej nam tak powiedziano. W sumie nie rozmawialiśmy z Jamoidą na ten temat. Natomiast podobno chciał mieć to na wyłączność i wyciągnięto nam tą piosenkę z płyty. Nie ukrywam, że to był taki moment, w którym bardzo, bardzo, ale to bardzo się zdenerwowaliśmy. Była wielka, karczemna awantura. To było dla nas w naszym przypadku trochę dziwne, bo byliśmy bardzo spokojni. Nie ukrywam, że też w tamtym momencie tak nastąpiło takie pęknięcie, które zaskutkowało później po tym, że zmieniliśmy wytwórnię z Sony, przeszliśmy do EMI-a. To był dokładnie ten moment, kiedy stwierdziliśmy, że skoro oni robią nam takie rzeczy, że po prostu nie licząc się kompletnie z nami, z naszym zdaniem i z naszym interesem, bo myśmy uważali, że ta piosenka nam po prostu, wiesz, mocno zrobi dużo dobrego na płycie i robią coś takiego, no to prawdopodobnie nie mamy o czym w ogóle rozmawiać. Szczególnie, że chyba nie było powodu, żeby nie trafiła tu i tu, a ty jako autor tekstu pewnie specjalnie to boleśnie odczułeś. Z perspektywy czasu powiem wprost, mnie twój tekst i utwór To nie był film bardziej kojarzy się z Dekalogiem Kieślowskiego niż z Młodymi Wilkami, jeżeli chodzi o nastrój, więc... Gdyby Kieślowski zażyczył sobie wyciągnięcie, przepraszam, że to powiem, nie chcę nikogo obrażać, wyciągnięcie tej piosenki na wyłączność, to pewnie byśmy nie oponowali absolutnie. Przemek Myszał wspominał pracę nad płytą z rozmyślań przy śniadaniu. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego, trzymaj się w tych trudnych czasach. Dziękuję, nawzajem. Nawzajem. Pozdrowienia. Dziękuję. Powiedział, może weźmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział, tak zróbmy to, tak by nikt nie widział. Może w parku, pod lasem, na torach, przy garażach, tam gdzie zawsze jest ciemno i gdzie prawie nikt nie chodzi. Nie będziemy wybierać, powiedział ten, kto pierwszy, niczym ostrze losu, pierwszy, który się trafi. Tylko pamiętaj, bez hałasu, bez zbędnych emocji, poczuj w sobie siłę i rób tak, żeby zabić.

Minęły prawie dokładnie 2 lata, bo też był październik, tym razem roku 1999, i ukazała się płyta, która w różnych klasyfikacjach często jest postrzegana jako jeden z najważniejszych polskich albumów drugiej połowy XX wieku. Rozpoczynała się tak. Wojciech Powaga, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Trochę Przemek Pyszał przed chwilą opowiadał o tym, jak wspólnie, w sensie zespołu, dajecie radę w trudnych czasach, ale chciałem zapytać jeszcze ciebie osobiście, bo Przemek w którymś momencie powiedział o takim swoim rozedrganiu, które na przykład niespecjalnie pozwala mu czytać książek, bo wymaga koncentracji. Jak ty przeżywasz ten okres? No ja mam dokładnie tak samo. Rozmawiamy z Tomkiem, mobilizujemy się do pisania tekstów, mówimy, kurczę, piszmy te teksty, piszmy, nie możemy. Tak się, cały czas mamy w ogólne rozedrganie, tak, jak ty Przemek powiedział. jak otwieram coś, żeby napisać jakiś nasz projekt, słucham, jak to zwykle, do mnie zacznie mówić. Jak już do mnie zaczyna mówić, to gdzieś kątem oka widzę panią, która idzie za sobą w maseczce i już zaczyna się denerwować i nie ma mnie w ogóle w tym tekście. Ciężko, osobiście ciężko. Myślę, że jakoś otrząsniemy się i zaczniemy w końcu mocno pisać. Jeżeli ten czas stworzy płytę, to będzie to płyta na pewno inna niż wszystkie. Słuchaj, z tobą chciałem o miłości w czasach popkultury trochę porozmawiać, ale pierwsza rzecz, o którą pytałem też Przemka, to jest to, czy ten upływ czasu mimo wszystko, kiedy sobie zdajemy teraz z tego sprawę, że to jest ponad 20 lat, nie jest lekkim zdziwieniem też dla ciebie. No, powiem ci, że bardzo dużym zdziwieniem dla mnie to jest. Dla mnie cały Mysłowic, cała przygoda Mysłowic to jest taki szyntansen, w którym jedziemy, mkniemy i ja tylko wystawiam głowę. Patrzę przez okno na kolejnych ludzi, którzy nas słuchają, na kolejne ekipy, które się zmieniają i po prostu pędzimy strasznie go szybko, wszystko minęło. Teraz przy okazji właśnie digitalizacji tych dwóch płyt wspominam sobie, oglądam, patrzę zdjęcia, czytam, no to zdarzyło się tak ogromnie dużo rzeczy wokół naszego zespołu. Tak niesamowicie według mnie w krótkim czasie i jakoś to tak się wszystko teraz zamazuje. Płyta z płytą, utwór z utworem, zdarzenie ze zdarzeniem, tak jakbym tak choćbym patrzył przez pędzący pociąg. Wiesz co, miłość w czasach popkultury jest powszechnie uważana za jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą z płyt Mysłowic. Statystyki oczywiście wszystkie Fryderyki i tak dalej za tym przemawiają, ale mnie bardziej chodzi o twoją osobistą opinię, bo bardzo często mówi się o tym, że kiedy nagrywa się płytę, to tak naprawdę nie wiadomo, co z tego wyjdzie, prawda? Czy ma się świadomość tego, że ta płyta idzie lepiej, jest bardziej udana, że wszystko się jakby składa. No, Przemek trochę mówił przy rozmyśleniach przy śniadaniu, że tam w którymś momencie to po prostu kliknęło, jeżeli chodzi o ten temat filmowy i już potem poszło. Jak było z miłością w czasie tworzenia płyty? Z miłością było tak, że mieliśmy troszeczkę nóż na gardle. Ostatnia płyta nie za bardzo się sprzedawała. I ciśnienie ze strony firmy, żebyśmy zrobili jakąś płytę, która się w końcu sprzeda, bo jak nie, no to może tam i tak Przemek wcześniej mówił, że zaczęliśmy tam w firmie trochę, jak to brzydko mówi, podskakiwać i to nasza sprawa Mysłowicka była na ostrzu noża postawiona, ale już co, myślę, że za bardzo to artystycznie kompozycyjnie nie wpłynęło na ten materiał. My po prostu byliśmy takim zespołem, który bardzo, bardzo dużo pracował. Mnóstwo prób. W zasadzie mieliśmy próby 6 razy w tygodniu. Potem po parę godzin pamiętam Lala, Wojtek Uderski, perkusista, przychodził z nocki, pracował na kopalni, pracował z kopalni, strasznie zmęczony. Potem graliśmy te 5 godzin, a potem szedł spać, a obiad i znowu szedł do pracy. Bardzo dużo pracy wkładaliśmy w to, co robiliśmy. I myślę, że to po prostu były owoce. Owoce tej naszej determinacji, tego, że bardzo chcieliśmy i widzieliśmy świata poza zespołem. To był nasz jedyny i główny cel w życiu wtedy. Ta płyta miała też swoje postscriptum, bo przy wypadku śniadania jest to utwór, to nie był film, choć oczywiście te przygody z piosenką do filmu i tak dalej, to jest zupełnie inna historia. Ale tutaj też było postscriptum, bo i była wersja anglojęzyczna i był utwór Kraków nagrany potem z Markiem Grechutą. Miałem zaszczyt i przyjemność z wami wtedy i z panem Markiem być w studio Radia Kraków. I ta płyta miała być przez chwilę też czymś, co pociągnie was gdzie indziej. Fantastyczny zupełnie teledysk do długości dźwięku samotności Kamińskiego i tak dalej, i tak dalej. Strasznie dużo się działo i pewnie byliście trochę oszołomieni. Tak, wiesz co, właśnie wczoraj o tym myślałem, zasypiając, jak to nie ładnie, do mnie menażerka mówiła, że zadzwoni sam Master of Puppets i kończymy grę, gadali o tej płycie, mówię, kurde. I kiedy zasypiałem, przypomniał mi się taki obrazek, kiedy graliśmy na którymś już z kolei z festiwali w, nie wiem, w Austrii, w Niemczech, nie pamiętam, ogromny festiwal, mnóstwo ludzi, graliśmy w namiocie. Dosyć solidnie tam przyłożyliśmy, wszyscy byli zadowoleni, po nas wszedł chyba archive, nie pamiętam, tam spoceni w czymkiem, wlepialiśmy się poczuł archive, a potem mieliśmy spotkanie z Wierchuską, chyba już wtedy i maja, nie pamiętam, bo to już jakoś tak było, że przychodziliśmy jakoś. Krajowe płyty były chyba w Polsce, w Sony, a zagraniczna płyta to składanka, która była mieszanką chyba Korowy i Miłości, chyba już była wydawana w EMI-u i tam był jakiś szef EMI-a, byli nasi menadżerowie, Ania Fenerin, byli jakiś promotorzy szwajcarscy i zaprosili nas, słuchaj, na rozmowę na backstage głównej sceny. Przychodzimy na ten backstage głównej sceny, a tam przed nami wjeżdża na Figwayach Peter Gabriel z taką wokalistką, nie pamiętam jak się nazywała, i mieli swojego seta. Patrzyli, łupali kątem oka na nas, my byliśmy z boku i gadaliśmy o wielkiej naszej przyszłości. On tak na nas patrzył, mówię, no, za chwilę cię zastąpię. I niestety nie udało się. A też było strasznie zły, że musieliśmy akurat to arcyważne spotkanie robić wtedy, kiedy grał jeden z moich idoli. No, i tak się akurat potoczyło, że zakończyliśmy karierę zagraniczną. Wiesz co, tak się zastanawiam, czy dobrze, czy źle, nie wiem. Bylibyśmy na pewno zupełnie innym miejscu teraz, ale czy rodziny by tak wyglądały, nie wiem. Myślę, ale że to jest... Bardzo, bardzo chciałbym to sprawdzić. Myślę, że to jest temat do dalszych rozważań, na które być może się jesteśmy w stanie umówić. Ja też dotknąłem kariery teledysku do długości Dźwięku Samotności podczas pracy w MTV. No bo wiem, czy śmieszną historię, jeśli mogę, mamy historię. Tak, na śmieszną zawsze. Przypomniało mi się koncert, który graliśmy w Turcji. Przyjeżdżamy do Turcji, piękne miasto, wszystko piękne. Wchodzimy do sali, pytamy się promotora, tak, no tu mamy gość w tej dużej sali. No tak, spokojnie, tu macie gość w tej sali. Sala wielkości chyba stodoły, może większa. Zrobiliśmy próbę, poszliśmy na miasto polatać, przychodzimy, a tam w ogóle na sali full. Wychodzimy na scenę, na sali szał i wszyscy śpiewali z nami naprawdę te teksty po angielsku, kropka w kropkę. To było coś niesamowitego. Musimy umówić się na dalsze wspominki. Trzymaj się w tych ciężkich czasach jak najbardziej. Mniej rozedrgania ci życzę. No i pracujcie, bo to chyba jest najlepszy sposób. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wojtek Powaga, pozdrowienia. choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Raz jeszcze wspomnę, fantastyczny teledysk Janusza Kamińskiego w wersji anglojęzycznej był na głównej playliście europejskiego MTV, a Myslowicz zagrali trasę przed kolejną edycją MTV Music Awards w Wielkiej Brytanii. I jak widać, wspominają te czasy wciąż bardzo, bardzo mocno. A to był drugi singiel z płyty. John Porter, zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich.